Visa Lango, Kain Zha Duin Data Nui, Da Mian Zhao Naya Dongza Khun, Ahmad Dongya Tasechao, Ba Lan Yango Myoma, Thiri Sui Anubinya Tolo Ye Mubayin Dwe, Da Wen Yu Pianchi Lai Ba De. Sa Yue Zia Takin Mya Tan Ye, Hwe Tu Gu, Suwe Ga Bin Shian Ne Season Tin Sa Lai De, Tissa Beto Da, Tissa Beto Da. Chuha, Amandiyabha ka lu pichin lo lo. Kamiyaro go yodai ta. Kamiyaro ga ledu sara jina inge nye. Pago mwe miu tamengo jau. Lochin da lo lokha da miya. Jo khasi bi khanga bibi. Kamiyaro go se na ta ane na khan biro. Taung de ma ngane nige bibi. Kamiya yau jaga da. Jo gu dukha bira ba. Jo taunga lo lara che me. Asi da ma lokshin ya. Dilo mho bau shi. Darin bae kaam le. Jo gu di miu ma mani na yao. Lautago, kemia mati pun malah. Okay. Eh, jauh tahun ni mana dah kau pian jauh. Lautago, jauh ima lebih bau ni cerita ni dalam jauh tua raga. Kemia tidak lah. Mati bau sih. Eh, ada dua lobi raga. Pelikku letur eh. Nanti ni mah pelikku lahir. Aku kemia cerita ni dalam ni. Tahun tadi cari dia. Kemia tidak lah kemia. Tidak lah. Kemia lulus sayu masih eh. Aku ni kemia. Kami ajak dia tahu ni aku yang tu luna mana? Di mana? Macam tadi. Si. Asin saya tu ya tarik lensin tu sanggup. Luna ni ladung ali. Kau ni aji uho jenis itu. Yang lain dah le. Jauh si dah le. Eri lensin ni mana kau ni aku yang bi? Yang kau guru apa tau biro ga? Uho jenis itu terom eh. Era aku tersenyum aku lenyut pola ye. Turun ni aslu tahu bau pe. Si. Lulu jahre sura, tapi macam mana aku? Lulu bade. Malu panis. Lulu je macam piu, macam apa dah aku? Pilu, jangan heh. Kau je senlemu, sejauh mana siwu belu de? Eh, aku rasa kamyaga, ngaji cemana, labi tau mana itu poli? Haudala. Haudale. Tanya aku jauh piro, ngaji piu piu, cuit deh malu lah. Tilu tu bawa. Doa babi, malu babu, ba ma malu jemu, ba ma cewa malu jemu, mata, kamyaga jauh jane. Cukup yang tu, awal ni, alam tu kelai pak. Tanya orang sura kau ngali, desa berjodoh, demi ulu jauh, kebal ulu jauh, kelai, cukup hati desa berjodoh. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Pagum we do, we just way, tie it oh yes and who. Thank you, the moon, Yaro, my love. They are to Wimboyan, the other Nia, Amen, Chia, and I get what you are, Maria, Yetita, Muda, Trita, Elizabeth, Dari, Dari, Dari. สาเบตโดดาริลาริลาริสาเบตโดดาริลาริลาริสาเบตโดดาริลาริโอเคลงมานี่จะคู่ดอกปีตัวเบี้ยมีโอเคอุลีนี่เนี่ยขาดเองจะดาวเงินปอบีอันนี้ยารอนี่ยาจ้าดาบบัวงาตัวกูดีมานี่ยาชาทามีระอ่างเว้ยมาเรกว่าเก๋ยังเว้ยคุยไหม ดิลุงอ่ะฮะอุลิดูไปลุงอ่ะแม่สาวเอ้วิซุคุยมาสุดเลยสักลุงตัวมันมันรู้ว่าอุลิอ่ะฉันเอาด้วยเก๋แม่เปล่าอยู่สบิปีดาบะเอ้ฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ Okay. Ne tuai le dao. Okay. Jian na ga u le tuai bo. U le ga amya do ji le song ya au me. Wei zu ga ro di tai me le. No u le. Eh, de lo so yin a lou ko khon a sai pi da ga lou de a lou tama ri ha. A lou pi si yang lou de niya me. Adhika mu lo, tu ro ko yo amya le ga ni pi da ga wei zu mo pi da u la lo. Ha. Tu ro tuai me lo bu le. Na jet khwe tong jet pi me so yin long me tu rui du ne de be. Atat lu rui ko ma chui yin ma pi yin ma di long ngan myo rui ya bu khet ta kwa. 哦，对了啦。顾大家， 怎么样？看面儿，我这见到不老闺女去了，是不是？对了，木啦。嗯。好个，对吧？对嘛？ จันทร์ที่บาร์เลยจะช่วยลงงานในบีซีลูอัตโนมัติส่วนยังจันทร์ว่าจิ๋วเสียเลยจันทร์ว่าจินนั่งเดือดสุดมาแต่สัญญาเล็กขนาดเนี่ยเข้าใจปะเข้าใจปะแต่ต้องเล่าองค์ทำยังไงเข้าใจปะเราจะคุยดีลูจันทร์ว่าลาจีเลยค่ะมาจีนนั่งเสียไม่ชิวสุดเลยไม่เชื่อกูจันทร์ว่ายังไงบ้าพี่มั้งเลยการใช้ดูข่าวเข้าใจปะ มาพูดอะไรอุตส่าห์ยังเหรอเอาเถอะบ่เอาเถอะบ่เอาเถอะบ่จีจ้ามองเบียลุงเอเร่ต้องน่ารักอ่ะอุลามีรู้ได้รักกูสักเดียบ่โอเคจันโอ้ก็เลยเชิญสูบีโอเคไล่ทาร์เลยโอเคสุยากะได้รักกูเล็กขันดีรู้ไม่ใช่กันมาเลยเอ้ยได้รักกี่ปีแล้วมึงรู้พี่ป่าเลยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ตัวเราจันโอ้มึงจะทำทับีเปียบ่เลยโอเคจะเป็นไงเลย ดีลูพี่เจ้าก็จะน้องมาขวัญจาระบ่เบียเข้าใจบ่แต่การเดี๋ยวจะน้องทุกข์ขยันพี่น่าเลย เข้าใจ แกมึงจะทำอะไรมาการพี่ของพี่ทำมาลูกอยู่เข้าใจอ่ะต้องสู้ระบ่เนาะสู้ระบ่เบียแต่แกส่วนตัวเราแต่ละขั้นข้าวเราสู้กันนะบ่เบียเข้าใจบ่อันนี้เลยอยู่อันลูกกูเลยกังกังลูกมาพี่มาบ่ได้บ่เบียจะน้องมาทุกข์ขยันพี่มาลูกเบียอันนั้นเนี่ยเปียกตัวเราเปลือยเสียไม่สุดละ จะอะไรอย่างไรเบียจะน้องมาเก่าหน้ามาอุจีนี่ได้เบียทำไมเนี่ยทำดีเลยเบียดีลูกเลยใจไฟเสียเลยเบียวไหมเบียโอเคตัวพี่จะน่าอุตรุเวียบยามีเสียงตัวลูกจีดูเตียงลูกพี่ตัวอะไรเบียเป็นลูกลูกอะไรลูกเลยเขมียฮะดีพี่จะน่ากูตัวพ่อตาตัวเสียงเป็นอะไรเบียอ๋อตัวเบียเลยต้องช้าเบียรอจะได้เอาไหมเนี่ยคุยเป็นอะไรท่าเบียอ๋อฮะ อะไรเดี๋ยวมาพี่จะน่าเลยเด็กขาดเสียงตัวอะไรเจ้าหน้ามาดาวมีสีดอกบ่เบียอ๋อจริงเหรอตัวจำไปหน้าเบียจำไปสูบเบียแต่เกตเตอร์เลยลุยเบียเบียตัวจิตุเดียมาเบียตอนนี้อุตส่าห์เจ้าเขมียเจ้าหน้าที่เนี่ยเตยเบียเลยเบียฮักกูวันตาบาร์เลยเขมียไปห้องเลยเบียตะคุลุงนี่เลยเจ้าหน้าที่เนี่ยเบียเขมียมาดาวมันจะคุลุงนี่เลยเบียเขมีย บาลูดีเลยอุ้งเขมาอ๋อตัดแต่ทำมีอะไรบีต้องมีอะไรบ้างพี่ตัวเราอยากอะไรจะน้องเสบียเบียวจริงดีเลยพี่โอ้ยพี่โอ้บาลเลยเขมียตีบาลเลยพี่บาลเลยเขมียไม่มาพี่ไม่มาไม่มาเขมียเบ้มาไม่มาชิมาเลยพี่ฮะพี่จะน้องดาริกุมาเลยซาบะบุมาก้ามาบุลีพี่อ๋อพี่อ๋อเอ็งพี่เอ็งพูดตัวบุลีพี่เอ็งพี่ เอ็งมาอุกมาอุยสนิทพี่ไม่เอาอะไรมาพี่อ๋อจันโอเอ็งพี่เอ็งเชื่อมือพี่ว่าตาเห็นยี่นี่ไรสานี่อะไรเป็นก้ามอะไรพี่ตะขาดเลยเชื่อมองยี่เจลี่สายอะไรเอ็งมาตั้งเครื่องตีร้าพี่จันโอเอ็งพี่มาปุ่นเลยพี่จันโอเอ็งมาพี่เชื่อมือพี่จันโอเอ็งมาพี่ ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ ี่ดูบลันลุดาเลยเปียอ๋อเค้าเนี่ยดีลุล่ะเอลีตุ้ยจาได้ล่ะบ่เค้ามาอ้อมหาอมิอยู่ตั้งชูในเนี่ยมาบลาวจ้วนจินตะเลยสุดาเค้าเนี่ยไม่จากินติดสุยามเลยเปียเค้าเนี่ยไม่จากินติดสุยามเลย อุตตัญญ์เนี่ยတွေ့ရတာအစင်းနေမယ်ဗျို့အစင်းနေမယ ်ဟုတ်ကဲ့စောပေါင်းဘူးလားငွေ อ๋อดรคีเนี่ยอุตันญาณโนตลอดเย็นๆนี่ရှိတယ်မလားဟင်အခင်ခင်မဲမဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကိုတွေ့ရှင်တာပဲဗျဘယ်လိုအကြောင်းရှိလို့လဲဦးလံငွေအာလာမြင့်တို့တန်းတဲ့တို့ကောင်းမှုပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့တို့ရှာပေးတော့ကပေးနိုင်မိမဲ့နောက်ပြတ္တနာကိုရှင်းမပေးနိုင်လို့ခင်ဗျားကိုအပူကတ်မလို့လေဖာမြပါလေအဲကျွန်တော်မှာခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်းတေဝင်လက်ထပ်ထားတဲ 哦。Doctor King, she man, by a chin of Subaru. Oh, come here, don't wait it away, eh? Come here, Toro, you're a Lua, eh? Utanya, eh? Tama, Erikiso, Kunin and Elua. Come here, Vesura. Kulamia, Pio Bibia. Come here, Doctor King, Amatan, Yeni, Sura, General Tibi Babi. Did you come here, Kunyali, no? General Pacunia, Malangui. Oh, yeah, a Pio Mayaso, Grea. A chinigo, Jixami, go, Mari. A tea in bay, you name, Mamma. ถ้าจังกูเพชรชินเลยเปียเปียหุเดๆดิกิสะก็เสียงหัวเนี่ยจิกไปลงมาขึ้นมาหมดเค้าเนี่ยกูนี่ต้องอ่ะล่ะบาเปียถ้าจังดร.คิงยูกูเค้าเนี่ยจิกเปียไปเปียเนาะดร.คิงยูเค้าเนี่ยมีตีเลยสรุปจุกตีไปเลยกูรู้ก็เลยอสนน่ะเว้ยดิกิสะมีตัวๆจังมาเปียจิมกูเค้าเนี่ยเออๆตะเสียเราตีเข้ามาเค้าเนี่ยบ้าๆเค้าเนี่ยไปรู้เลยเปียเค้าเนี่ยรู้บ่จังสิน่ะถ้าไปกูนี่แก่เลยเปีย เจ้าหน้ามาอี้บ่รอเค้าเนี่ยไม่กุญญีวุสุบ่าดอล่ะฮะมาบ่ได้อุล่ะงวยเฮ้เจ้าหน้ารู้คอนแทรคลงงานมาเอ้อกุญญีเหรอมาบ่ได้แต่ว่าดิกิสะမျိုးมาดอเจ้าหน้าไม่เปล่าจิมกุญญีอ๋อดีโลล่ะเอ้ออีลีอีลีอย่ามาเลยอย่ามาเลยเตยกูอย่ารอบ่เปียล่างวยฮะเวออูยิจ๊ะญิปัดแต่เนี่ยมาสะปันนากะดอกอบ้าขอได้สว่าเมมมาไม่ติดดีเว้ยกูกว่า มงคลยังอีกเขมียะงาดูกูนัดสู้พันธุ์มีนัดสู้พันธุ์เนี่ยเท่าไหร่อีบ้าเลยบ้าที่เป็นนัดสู้พันธุ์เนาะยอกาอย่าด่าบ่บ้ายอกาเลยอุลีญิปัดเตยอกาเฮญิปัดเตยอกาฮะกูเขมังองค์งาดูกูเล่มมาทุ่มไม่ไปบุเด ตุ่แล่หมัดโทมะเป้ดอตุ่แล่หมัดโทมะเป้ดอดูแลงวยทุ่ลงไม่อยากบ่กว่าเอ้อน่ะสู้พันน่ะอ๋อดีโลล่ะเอ้จนเอาติบิอูลีดาตะตะจนเอาโกม้นบิแล้วก็ลุกตาบาหลูตุ่เน่มิเน่บาผิดจันลุลีกว่าจนเอาโกพาค้องลุกไคลุลีอูลีอ่ะเอ้อจนเอาก็ญิ้นไล่ลุลีดาเรื่องก็อมิเล็งชั่วดาบ่ลีซัวมาบ่เอ้อลูอ๋อดีลุล่ะดีลุผิดเปลี่ยนดีต้องมาไล่บางะดูยา มีเตไม่ได้กองเลยเปียจนเราก็ไม่ได้หรอกอูเลยเดี๋ยวจนเรามาหรอล่ะฮะมาล่ะบ่กว่าอูเลยอ่ะจนเราเองไม่มาขอพี่ไอ้แม่ซื้อได้ทีดอเลิกดาดอไม่รู้ลงมาล่ะอูเลยเฮ้ยกว่าถ้าซีวายเลิกดากว่าอไลไถตูรู้อใจไล่ยังมาเว้ยบ่ได้บ่รู้สึกกูล่ะเนี่ยตะเช็ดเด้อะกูทุกข์ตื้อบ่อ่ะเดี๋ยวซื้อเห็นน่ะเพียงเอ่ออเปญมาอเปญน่ะบ่ล่ะ ကျွန်တော်တို့တွေဘာဖြစ်သွားမလဲကပြောဟာဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာဒီအလုပ်လုပ်နေရင်ဒါတွေတော့ရှောင်လို့မရဘူးအခုတို့အမှန်တိုင်းလုပ်ရတာနဲ့နတ်ဆိုးဖန်းစားပြီးမဟုတ်လားကွာကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်ဦးလေးဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာကမှန်းနေတယ်ဥစ္စာပဲဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးဘီတူကားတွေကလည်းအေးချင်းပြည့်တယ်ဘီတူကားတွေကမလားအတီတော့ကအထက်ရုံးကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်လာတွေ့အောင်မယ် ွေမပေါ်ရင်ရှစ်ဆက်ပြီးနောက်အလုဆက်ဖို့ခက်နောက်ရလာမယ့်အကျိုးဆက်ကဒီကန်ထွက်ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးနောက်လာမယ့်အခွင့်အလမ်းပိတ်မယ်ကွာအဲ့ဒီတော့သူတို့နဲ့အစဉ်ပြေအောင်လုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲမဟုတ်မှန်းကြောင့်နတ်ဆိုးတွေဖန်ဆိုင်ရင်မလုပ်ရတယ်မသိဘူး အင်း ပူဇော်ပတ်ပါရတယ်မဟုတ်လားကွာမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တာမို့ဦးခင်မောင်အုံးကိုမပြန်ပြီးတောင်းမှလိုက်စမှာကွာ တောင်းလိုက ်ထိတ်ဆက်ဆံပြီးပြေလဲအောင်လုပ်ပြီးတော့မင်းနဲ့တင်လိုက်စမှာကွာ နေစမှာဦးလေးကျွန်တော်ဖြစ်သူကရနေတက်မင်းစမ်းပြစေဦးလေးဦးလေးနောင်ကြီးတော်ဟာအရေးချင်းပြည့်တဲ့ဖြစ်သူကတွေပါပဲဒီအဆောက်ဦးဆောက်တဲ့နေရာမှာနောင်ကြီးတို့အနေနဲ့ချုံရင်ရှိပါသလားခင ်ဗျကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမှားယွင်းမရှိပါဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်လောက်ထားပါတယ်ဗျ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပစ္စည်းသွင်းတဲ့နေရာမှာ ช่างคู่รามะใช่ป่ะล่ะครับเนี่ยดีโลช่างคู่ราตะคู่มาไม่ใช่ป่ะอูดีซาวเนี่ยปะเสร็จพี่တော့กะอสิสิขันวะเนี่ยตัดติใช่เหมล่ะอสิสิขันวะเนี่ยฉีนี่ใช่ทาเวเออเตียะทิพย์ผีเอ๋ด้วยยินสั่นยามล่ะน้องนี่รู้เบลุตบอยามาเลยครับเนี่ยจันเราไปกะไข่ลงนากะมามาเลยดาใบแม้อุเขมาอูเนี่ยปีเลยมั้ยสู้ยินปูก้องบาเลย เลเลเนี่ยกิษาพี่ยังก้าวสูงบ่เปียบ้าเป็ดเลยเปียน้องจิรุตบอกอ๋อกูตาจ้องเองกูก็หม่ําไปแม่เลยอฉีเนี่ยดิโลลุบเต็นเนี่ยเต็มมาเลยลอกกี้มามีสินจีบีกะแซกกูจีบีตยုတ်ซองบองกูคัดปีอลุลุเนี่ยย่าดาเปียฮะพืชเสร็จแล้วมาอ๋อจันเราก็หมาดล่ะตูเราก็หมาดล่ะสู่เราจันเราก็หมาเนี่ย ตูโลกหมาเลยถ้าใบแม้ขมยาจาอูมล่ะไม่รู้ติสสารเตียคี้ซาโหพะน่ะซี้นี่ได้เฉยมามุตาวาระกะกะบาตะบัดตะปีหนีไปสู่ล่ะกูลิตาจองจนเราก็ช่อเบบีตูจินน่ะอ๋องลุเลยตาอีบาเลยเปียอีบาเลยฮะฮ่อมองชิ้นนี่ล่ะจาบล่ะจาบาบี ยี่เมน่าลีกูดูเลยมาเป้ยินเนี่ยมาปูนี่ดาอีตัวเราดาเป้ยี่ชีเลนลีอืมปิมันล่ะตะเหมหอดียะม่องยิเมน่าเมียก็มาลั้นตัวดาเป้ยีนี่ม่องบัวอ่ะอเมียตะสีดิลูเว้หนีตัวยายหิงตึกพี่รอตายามาเป้น้องม่องอะดากูกูเลยเหมี่ยวเล่นนี่ดาเป้ยีอืมดิลูเนี่ยบ่ม้าได้มะล่ะอืมยีชีดูยี่ชีอ่ะเผ่งมิ้วมาบ่าม่องยิยี่เป้ๆกูเลยมาท่าดิ เอ้าพี่ๆรู้ล่ะมั้ยส่วนม้องจูติมีจ้องจ๋าเมลีดูตาตั้วจูได้คามั้งมาตะคาได้ไล่ขึ้นมาเนาะติล่ะฮะไล่มาบ่ดําเมยอกมาจี้ๆอ่ะมามินหาก็รอขับปูไปยีจีซันนอกปีพี่ๆนี่ม้องเห็นอุลีอุปาอ๋องตุยปูเลยซิซินเนาะก้าวมาบีก้าวมาบีชีเปี้ยนมาได้คามองอ่ะซีจูหอบปีม้องเปี้ยนมาได้คายีอ่ะซีจู นับไปรอเตียงเมียนาเตียงเดซิ่งซิ่งจีนี่ยาได้เย็ดดิชุบบาซีรอเมมองเอกูเลยดีบัวกูยောက်ชินลาบาบีอืมแกยี้มองกูตั้วเอาเมกลับมาเลยอิญเนียเตียวกูอืมจุยเมเอคันบ่ชิโลแกตั้วเมเนาะอืมอ๋อมองเปียลุนจูไม่ต้องนี่เนาะโอเคครับเนี่ยอ๋อจีซันตรุกูจูหนุนดาบีมียาดีลุลาฮ่าชีกาเล ที่กูเช็ดโลยีสกากูน่าถ่องน่ะบาลีโอเคตั้วรอเนาะโอเคโอเคโอ้มาอุกมองอุกมองจั่วบาเปียฮ่าก็ละเนี่ยกูตั้งนี่นูบาล่ะโอเคอ๋ออู้ตันจ้องแลป้าตะกูโอเคครับเนี่ยจนเราอุกมององกู ตัวจริงนี่ล่ะป่ะอ๋ออ๋ออุกมองอุ้งจันทร์มิตรยักษ์ขันเนี่ยตะคุชื่อบาดบ้าเมียรุ่งกูล่ะเมียดีโลป่ะอุกมองอุ้งเนี่ยอุตันยองโนแหละคิมเมนเนี่ยหลูดิเว้ยเปียโอเคจันทร์เนี่ยอุตันยองสรว่าเงินบ้องจิบ่ครับเมียอ๋ออุตันยองโนกันไฟยัดหาได้อสออุกฤษะด้วยจันทร์ตังเงินเย็นปอมาตะตะญาญๆลุบไปสิจิมาเลยเปียหอบป่ะเลยเปียอุกมองเว้ยกูตันยองโนกฤษะปีเลยอ๋อจิลุบไปซะมาบ่เนาะจันทร์อิมตันเงี้ยญาดาได้ตูป่ะโอเคติ cina tu boleh kau nunu le, cina mah dekah dekah, jauh jauh ya orang lu pilih sura, kena lu tiba bo. Okay, tiba le kau mian tiba le, ah cuma puna nyaw, oh kau kau mau ah macam tu boleh kau nunu ah tengah ni. Hupa le, kau hari cua dorol lewa jijar le dia. Okay, mian mian ini lu cina, lu ngan mah kuda le. Okay okay. Eh, ini lu kuda lu pilih pilih lain, sesiapa lu kau mau jalan le? Ah, mana? Dah jang tadi tu kau yang kau kaya mana le subi? Aku jenah kau sayang le dia. Eh, utang yang kau sayang le, jenah tahu yang bukan ada jang mah. Oh, okay, aku mau kau ni. Ini jangan jenah kau yang kau teror gol doni barat ni. Ada jang mulu jenah mah tau barat kau ni. Uki mau apa? Jenah piala ibu, jen le dulu pih barat tu. Jenah mana barat? Jono tamu mari kami ya. Tidak boleh ya. Mari kalian macam apa? Mula. Uki mau aku betul aku mana kami ya. Jono aku karen lebih ini ni tu dah biro, faham mahal tu jono biro jemar eh. Ya pak. Biro le, jono tu kisah gule, tiba orang lupa bau, no? Di lengan tambo kali nyaro ka, ha? Di tika uku mau tu le bobiro boleh. Oh. Ha, di kau bau biar. Jono kau lujin ini muda di kau thara bau biar. Kenapa le di kau bau sa? Cepat juga kerana, di tika jono ngara orang faham thara kerana. Oh, tu bau le, lazat tu bau biar. ขมยาชอกรอตะซองอีละเปียจนเราเล่มมาทุไลเมโอเคบ่ปิละชิซุติมาเลยอุกมองอะเปลี่ยนตั้วจาอุงซุล่ะบ่กล้ามุล่ะขมยากล้าล่ะเปียกูไลเมเนี่ยกูตั้วเดนโนไล่แค่จาเปียอ้าไล่มาพอไล่มาเปียวๆบ้าๆบ่เปียตั้วจาบ่เปียตั้วจาบ่ลูซุงเราปูอีเปียวจากล้าล่ะบ่หมอกูล่ะเปียโอเคดาเนี่ยเบ้ตั้วจามาเลยเปียอุกมองอุงเบ้ตั้วจาอยู่เลยเปียวจามองอ่าอะลุผิบกูขมยารู้บ่ตัดไหนมุล่ะเปีย ไม่เอาสิลุงไม่จีบแบบนี้อุกมองเองเก๋เบ้กูขอมึงจบชิ้นๆเปลี่ยนอย่างอู้ตันยังต้อยมาจีนะมึงคนนี้ก็ตุ้ยมาลุกพิชิตมาเลยสุดละจุดดูมันเข้าไปเนี่ยท้าตัวเลยเปล่า ตุ้ยกันตัวเด็กหัวละเด็กเฮ้ยหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัวละเด็กหัว Baba, is it? How good? Huh? What can you? Kutanjang? Oh! What? Hello, Harry, let me. Let me. La, la, la. Yes, I got me there. Yame, Auntie, Yame. She's a day. She's a day. Oh, hello, Liam, you go. Call her, let me. Eh? ตะลีเปียวรอลูยูลูก้องเลยซูโอ้ป้ามาไม่เปียวมานี่รอเนี่ยๆไม่เปียจ๊ะมั้ยจี้ๆโคชิ่มเปียซะดิอุงดิชิ่มเปียเปียซิโอ้จี้ๆตะบะตะบะนี่ไม่ได้ป้าวสิฮาลีลูยุบลูป่วยลูชุบลูป่วยลูยุบมาอะดูเอาดิยุบมาอ้าอ้าป้าเปียละเปียอุตาญาสิ่งเป็ดเดเปียขะเมียจ๊ะ ขมยาจ๋าเปียเจ้าจ๋าอืมอะกูรอตะบ้ามาบ่อูเปียขมยาเปลี่ยนมาတော့ดิอู้ขมอ๋อเฮ้ยย่าดิเม้งลีนี่แหละขอตั้วบ่าฮะเน้บ่อูเปียกูละเม็ดเนี่ยกูตั้นเนี่ยก็เบ้อฉิงก็เปลี่ยนตั้วจ๋าล่ะเลยเปียไม่ติดอูเปียฮะจนบ้าซูบ้ากูมาไม่ติดหรอกฮะอีตาเตยจีนโมดองซินๆเล้นมีเว้ยเปียอึแกเปียเจตุเว้ยเปียจนเปลี่ยนอูมั้ย แกมิ้นโหเลยเล็ดจ๋าไปแล้วเฮ้กําเลยดิชิแกมิ้นโหเลยตั้วจ๋าတော့ก้าวมาดิชิฮู้มองละยาเม้งง่ากูบ่าจ๋าจูไปแล้วมโนดาเลยกัวอะกูโหงัดฉิตูมันเมียนเต็นน่ะดิอ้าลงเมียนตั้วไปมะนี่ญาดิอ่ะซาซงลาไปท่าดาอ่ากูอ่ะไอ้สาวกูอะกูเป้ไม่รู้สะบวกกูเต็นท่าดาเอ้ญาก็อะกูโหก็เม้งมาดิขอลาတော့ จนเลยอ้อพี่တော့ပြောမိသွားတယ်ကိုကောင်းတော့ကွာမိုက်လိုက်တာမိုက်လိုက်တာအခုတော့ငါခွေးလုံးလုံးဖြစ်သွားပြီပေါ့မကင်ကြီးရေကျုပ်ဟာအရင်ကသခိုးပါအခုတော့ဖာကောင်းဖြစ်သွားပြန်ပြီလေမောင်းလိုက်ဟမ်နောက်ထပ်ဖန်ခွက်တလုံးယူခဲ့ဦးလေ হবে কেটলও ছোরে বো পিছিন পিছান কোয়া পিছান আগো আগো আগো এ জে জে জে এ ইনগো লারে আগো বাকি ওলে মতি ও ইয়ো মেন গো পাকিস্তান নে লা যা পেন দলে সেম শি বা নে উতা জাং ওকে তদিন ইয়া জনরো শিয়া শিয়া শি লো বা ভিয়া শিয়া শিয়া শি লো হলা ওকে কেমেরো ভা তদিন ইয়া থা লো দো আমি ম ফলো লু লু টউ ইয়ে তদিন বে জে ইয়া জনরো শিয়া শিয়া কোন জি বা ওকে ওকে জনরো তি বা বি দি দি দকা রো কেমেরো শিয়া ইন তকু কু রো দ্বে মা মা বে তেনে তাবে মে ညာ চৈ ম টো রং গা জনরো ইং গো টচা লু রে ওয়ে ঠ্বে জা রা লে কেমেরো তরা রো ঠে বি সিনজা তেনে মং লাই খ্যা ညာ গা গা মুবি এই পিও তোয়া রং গো তান তেনে সামে এইনে গা ঠ্বে তোয়া দলা হা হোটে গো তুরো নিয়াও আকু মুবি দ্রি লি নে দং ঠ্বে তোয়া দুই লাই যা রে গো নাও বে চিন বিয়ান হাও লারে রো মতি উ গো গা জনরো লে এই পিও তোয়া রে গো হোক বি হোক বা বি লি কেমিয়ারো টুকু গুরো টুই মা বা শাবা শাবা দারি ইয়া ইয়ং ইয়াও দম মা পিও যা রা বো জনরো টাওয়েন ইয়া শাগুন বিউ শাবা ইয়া বারে শাব হা শিয়া শিয়া এ টিমা টিমা শিয়া বিরো রে গা লয়ে দে মা স্টিং গান জি দা 15 রক এ পিয়া না পিয়া টিমা শিয়া টিমা না কেমিয়ারো লাগ রে ইয়া দলু ফিট দমে সোরা ও জন টুই মি দা বা এরো গা জানো লেখে উমে শিরা বো বিয়া হোকে ওয়ান নে বারে উতান জাও খনা লি নে উ নো জানো ও সা লে লাই পাও মে হোকে লও বা হে মাও নে হ্যাঁ উতান জাও ওয়ে লে রা চা লা ই লা কো ওয়েন জি সা হোকে সিয়া হা সিয়া এ উতান জাও শি হউ সিয়া হা বড়ি মা খোন শি নে বি সিয়া হা কা লে পি বি পি বি লাই লাই লাই পি পি পি হা পি পি ถ้ามักกินตากะจนกูลาจี้บ่อย่าดีดาเป้วนแหนมนี่บาเนลีเนาะมักกินตาตะเปดุก้าวหมดสู่ดาโกมักกินตาอติซุ้มมาโหจำล่ะมักกินตาตีบ่ได้กูตาญองกูตาญองทุกข์ผิดตาถ้าไม่จี้เยพูถ้าไม่จี้เยพู ถ้าเราลีเต็มพี่อันนี้ขึ้นดาเวกูตาญองเยถ้าบาลุอามันไม่ติเอาใส่ชุบนี่บาเรชิตะเผ็ดก็เลยเอลีมักกินตาอามันเตียกูติยจุ่วนตาละบาบีมักกินตาพะพี่นานาเลยอ๋อมินานเลยไม่ก้าวมาล่ะกูเอง พี่ลุงงูนี่อะไรมักกินทายด็อกเตอร์ถ้าถ้าเลยตัวด้วยเต็มพี่ใส่ที่ขยะอะไรด็อกเตอร์เยอ๋อพี่ตัวด้วยเลยพี่ลุงเลยกูตาญาวตั่วบ่ด็อกเตอร์เยกูตาญาวตั่วบ่กูนี่บ่ใส่น้อล่ะไล่ลูกเว้ยมักกินทาอะไรกูบ่ตากูใส่ตะตองนี่บ่ร่อล่ะบ่ฮู้บ่ฮู้ด็อกเตอร์บ่ฮู้ถ้ามาเลย จ๋าเรก็ใต้ปี้อเนกขึ้นนี่บาเรตะเผ็ดก็เลยเลนน้าหมกล่ะถูกป่ะเรเลนน้าทุกข์ยากอ๋อถ้าเลยไม่รู้เยป่ะอูถูกป่ะเว้ยเปิ้นไม่ชื่อได้กูตาญาวเตียวทุกข์ยากนี่ล่ะเลยถ้าไม่ชื่อเยป่ะอูไม่ชื่อเยป่ะอูเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะถ้าเป็นรู้แล้วมาเลยด็อกเตอร์เย ตะละละมาเลยลูชุลูเปียเตียวหมูดิลูผิดอ่ะนะล่ะเห็นมั้ยคินตาโอ้ไม่เข้าพูดดอกเตอร์ไม่เข้าพูดกูตันยองหาลูกองลูกองเตียวป่ะกูตันยองชุบดาปุยดาจิมะเยเมี่ยนๆกูด้วยป่ะกูตะละอ่ะตู้เยเอ็งชื่อโหยอกลูก Cemaru wenjari. Ini mah mimi bori ne. Cici naik cini rau tui gayareli. Oh, eri jauh. Doktor mati deh ucine. Beluli. Di luar doktor ya. Ini ya, uki mau. Naik jelo. Tu di luar kita harawa doktor. Di kisah. Kau tanya ne patah deh suwe me. Mereka dahulu lawi arah re doktor ya. Dan ibu, tuh ayo bi pala yores, hala. Mau bu doktor? Tikan bi, tuh ingma lekang gaya bi me. Kau tanya ha, ingma ruhu siang gaya re. Belu siang dale surok, tuh kau tuh ayo kau mu ang tau bi bi. Tadi lalu pi ang, lalu ini arah doktor ya. Di jalan makin dah bi aja rai. Huli, kau tante ne, kau lama itu cini, pioni raja rawe doktor. Dari ya, mami lama kencai. Turu pioni raja, jaya rawe doktor ye. Cisa ni pemilik kisah. Di jauh, piowo kepare doktor ye, kepare. Tante ne, tiko kene pare. Kau tante cuma api mesiula. Masih ulu tenaga le, ta, ku tanya untuk apa ni lah? Macam ye bau doktor, macam ye bau. Tu kamya, kamera kaji le, ku tanya lu aw, ta, telo lu aman mati lu, doktor si wenai arah doktor ye, wenai arah apa? Jilu suro, ku tanya lu aman dia kan arah, tu bo. Pajong ni amalu temari pini jara lem tiwa uno. Siwai loka ma, dilu we, tiap lewe tiap, lini jara lewe doktor ye. Tumahi payah de, sahre ka tengwe tumahi. Mang tanyaong di lopi ada, ule pioga makemu suro. Tumahi go lay siapi, simpi ya rabe. Dabe me tuga sahre ma, tu cedu be du be wasuda. Ami popi ye mataro, ule pada songzan jire ka. Tumahi be suda jaya. Tapi. Uli itu tuan lebih singkai nalai. Mau, tu pihka seni lule yaro mama mau beli sobi. Sikti gay ni dah tu yalu. Uli itu boleh uli lagi raba kui. Tilo suwi, tu lu kau dia usura, ti jawari no. Jago, hayati balik me tu maji. Tu lu kau dia apa? Tilo suwi, tu cuma piomi sumira. Oh, cucu miara bau uli. Kutanjau. Makai. Kutanjau. Jitin lue mi bari. Ha? Makin yi? Si. Pabio lai de? Kutanyang u lu gong tiyao lu we jitin ma piu lai bari. Ha? Palu taara le? Wanda lono ba ma yi. Wanda lono ba. Blilili wanda lono ba. Eli, tapi me jano bua gara maturo babu makin yi eh. Dobaro kutanjaui, siyali, fitime, loba daria, singo jibuzo ni jara jema tibi. Loka ma, dilu kan ni yare luri miyaji sini ma, mame. Ledalu sa ni jare loka ale ma, yutare luri, leli kan ni yarawe. Amango makinye dide suye, chano china babi makinye. Matiya muri jisu ni rao, jemaru dilu we kan ni yama la kutanjaui. ဟုတ်တယ်အမကိုတည့်ရနဲ့အလျှော့ပေးနေကြတာဒီမတရားတာကိုတည့်ရနဲ့မတရားမှုကိုအလျှော့ပေးနေကြတာဒီဟာမတရားမှုတွေကိုကြီးစိုးနိုင်ဖို့လန့်ခင်းပေးတာ ਨੇ အတူတူပါပဲကွယ်ဟု တ်တယ ်ရေသာကိုခြင်းနဲ့စိတ်တွေကိုတုတ်တင်ပြတ်တိုင်းမဲ့ဆိုရင်မတရားမှုတွေကြီးစိုးလွှမ်းမှုတာခံရဖို့မရှိပါဘူးအမှန်ဘက်ကမလျှော့တန်းရက်မဲ့လူတွေလိုးနေပါတယ်မခင်လူနေပါတယ် ကျမရက်မဲ့လေဒီလူအဖြစ်ဒီကြောင့်ကျမဒုက္ခခံပေါင်းများပြီအမှန်ဘက်ကနေပြီမလျှော့တန်းကျမရက်မဲ့ကိုတန်ချောင်းနဲ့အတူတူကျမရက်မယ်လीကိုတန်ချောင်းလူလာတောင့်တနေတဲ့သစ္စာကိုကျမအမြင်ပြီးမေးအထားမေ းရေဟင ် ကိုဘယ်လိုဝန်တာမှန်တော့မပြောရဘူးဒီကိုလေယေရှုတင်နေကွယ ် ယေရှုများကြီးတင်နေဒါပေမဲ့ရေဟင ် ဒီဘဝနဲ့ရေကိုကိုမမျှော်လင့်တော့ဘူ းဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲ ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ကကိုဘဝဟာမုံတိုင်းနေလှိုင်းနေတဲ့အမတမ်းမှာအယုဆိုးနေပါပြီရေ။ရေတဲ့ကတင်ရင်ဟာငြိမ်သက်တဲ့ကံရည်ပြင်မှာပဲ။ဖြတ်ပါနိုင်ပါတယ ် ။ကြက်ထနေတဲ့ချောင်းရည်ပြင်မှာမလှနိုင်ပါဘူးဒေါက်တာ ။ဩဒါပေမဲ့ရင်းနဲ့အလှပကိုလိုင်းကြဲ့ကလေးတွေကတစားစင်နာတာပါရှင်။လိုင်းကြဲ့ရှိမှရည်ရဲ့အလှဟာပြည့်စုံတာပါ ။ဒါပေမဲ့ရည်ကိုဟာရည်အတွက်ပဝန်းကျင်အမြင်မှာခါတိစရာကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေပြီမလား ။ဦးတော်ပါရှင်။အခါရဲ့အရာတာကိုလူတွေမမြင်မသိကြလူပါ။တမာပွင့်ရလာတဲ့ပြားရီကြတော့တကြတဲ့ပူပြီးချူတာရည်သိထားပါလေ ။ဩရေ 萨比迪妙嘎米金的克里少少爷的尼耶奥克塔尼亚队旅约部阿坎纳萨点马比心 Dr. 肯尼哈勒西杜迪亚奥克塔皮巴的他叫立立多的奥克塔尼亚妈 Dr. 肯尼过约部不定没无拉心 这么干快巴 的 Dr. 肯尼过阿定奥克塔点目把皮路都帮我读奶奶来心 အသင်းဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒေါက်တာခင်ကြီးနဲ့မတင့်တော်လို့ပ ါ ဒေါက်တာခင်ကြီးကိုအသင်းဥက္ကဋ္ဌတင်မယ်ဆိုရင်အသင်းရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်နိုင်စရာရှိပါတယ ်ဘာဖြစ်လို့လဲစူးစမ်းမအောင်ရှင ်သူ့တင်ဟာမြို့ထဲမှာဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်နေပါတယ်သူနဲ့ကြိုက်နေတဲ့လူကအခုအချုပ်ခန်းထဲမှာပါအဲ့ဒီဇက်ရှုပ်ထဲမှာသူကလုံလာထွေးလာနေဆိုတော့တမျိုးလုံးကသူ့ကိုမင်းငွန်နေကြပါတယ်အသင်းဥက္ကဋ္ဌဆိုတာလူတိုင်းလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှတင့်တော်ပါလေ ။အော်မင်းငော့တယ်ဆိုတာတမျိုးလုံးတော့ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူး။ရှင်တို့ကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျမတို့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတော့ဒေါက်တာသတင်းဟာမမွှေးဘူး။ပုတ်စော်နန်းနေ။ကျမတို့အတိုင်းဝိုင်းဆိုတာဂုံရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမို့လား ။ ဒီအတိုင်းဝိုင်းဟာနှာခေါင်းရှုပ်တာခံရရင်သွားရောပဲ ။ ဒါကြောင့်ကျမတို့သဘောမတူ ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ရှင်တို့အတင်းမှာလေကျမကဥက္ကဋ္ဌမလုပ်ချင်ပါဘူး လုပ်ချင်ရင်လည်းကျမတို့ကမတင်နိုင်ပါဘူ းရှင်တို့ကကျမကိုအရှက်ခွေးမင်းဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တမင်လှုပ်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမမရှက်ပါဘူး ဘယ်ရှက်မလဲအရှက်မှမရှိတာကို ဟုတ်တယ်ကျမမရှက်ဘူးအမျိုးသမီးတွေအတွက်ရှက်စရာဆိုတာဘာလဲလော်လီဖောက်ပြတာကိုကျင့်တရားမကောင်းတာသစ္စာမဲ့တာမျိုးသာရှက်စရာကောင်းတာရှင ်အောင်မေ လင်းကောင်းမဖို့နိုင်မဲလာပြီးဖျက်ချခိုင်းတဲ့မိမမျိုးမှရှစ်စရာကောင်းတာအဲ့ဒီလိုလင်းကြီးရှိရင်နဲ့လင်းကွေရမှာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့မိမမျိုးကမှယွန်စရာကောင်းတယ်ရှစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာရှင်တို့သိကြရဲ့လား ရှင်ဘာစကားပြောတာလဲဥက္ကဋ္ဌမလုတ်ချင်ဘူးဆိုရင ်အပ င်းနေပြီပဲတော်ပ ါမတော်နိုင်ဘူးမတော်နိုင်ဘူးရှင်တို့ကြီးပဲပါဆက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးရှင်ရှင်တို့ပြောခွင့်ရှိတယ်လို့ကျမလည်းပြောခွင့်ရှိတယ်ရှင်တို့အတိုင်းဝိုင်းကိုမျက်နှာကြည့်အတိုင်းဝိုင်းမှုအင်မတန်မှဂုံရှိနေတယ်လို့ထင်းနေ ရှိလို့ရှိတာလေ တခါလေတကယ်တော့ရှင်တို့နားကိုကတ်ကြည့်မှပုတ်စော်နန်းနေတယ်နှာခေါင်းထောင်မှာပိတ်ထားရတယ်သိလားအမေ သခိုးက ရှင်တို့အကြောင်းကိုကျမမသိတာမဟုတ်ဘူးလင်းကတစ်မျိုးမယားကတစ်မျိုးထင်းရဆိုင်ပြီးလော်လီးနေတဲ့လူတွေ ရှင်တော်တော့သူများကိုမပုတ်ခတ်ပါနဲ့ မလီလီလီလီ တော့ပါပြီရှင်တော့ပါပြီ ပုတ်စော် နန်းနေတဲ့နေရာမှာ ကျမက ဆက်ပြီးတော့ မနေချင်ပါဘူးတဲ့ ဖိ တော့ ကောင်မက လူဘာဝါလို ဩ မလာ ဟေး မလာ သတိထားပါအောင်ကွာ ချစ်ကြလို့ကွာ ဟုတ်ကိစ္စဘယ်လိုလဲဦးလေ ဦးခင်မအောင်ကို ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်း ပြည်လေတယ်မလား ပြည်လေတော့ပါပြီ ကျင်းနဲ့တေဆိုပြီး လက်မှတ်ထိုးပေးလို့ အပြည်တော့ပြီ ဒီကနေ့ပဲငွေထုတ်ရလိမ့်မယ် သူ့ကို9000ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောထားပါတယ် ပေးရမှာပေါ့ကွာ ဦးလငွေကို3000ပေးရ ဦးလေ ဟေး တန်တန်နဲ့ပို့ပြီးတော့တိုးစမ်းမအောင် လာစမ်းမအောင် ဘာတော့ဦးကွာ တလို့ဦးလေ ဟေး ဘာ ဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒါပဲဟာဒီလိုလုပ်လို့ကောင်းပါမလားလူယုံမာတွေကိုငှက်ညံနေကြမလို့ပါဘူးဦးလေးအေးလေဒီလိုဆိုလဲပြီတာပဲမင်းပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်အေးကွာဒီတခါတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းမယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကြီးရန်ကုန်ထိကြောင်းကြပါအကြီးလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနေကြောင်းကြရင် ตรุอลีมะท้าไปတော့မနေနိုင်ပါဘူးလေကောင်းပါပြီမောင်မောင်ပြောတယ်လို့ကြီးလုပ်မယ်ဟာကျင်းတ်တယ်မဟုတ်လားဥလငွေနဲ့ဥခင်မောင်ဟာကျင်းတ်ပါတယ်ဗျာကျင်းတ်ပါတယ်ဒီကနေ့မုံတန်ရောက်မှုစွဲချက်တင်သိမတင်သိအမိန့်ချမှာမို့ ကျွန်တော်ရုံသွားအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဥခင်မအောင်နဲ့ဥလငွေလဲလိုက်နေရင်လိုက်ခဲ့ပါလားဗျာကိုမိတ်ဆွေတွေလာတယ်ဆိုတော့မုံပန်းကြောင်လဲအားရှိတာပေါ့ဗျာဟာလိုက်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အားနေတာပဲဗျာဟာကျေးဇူးပဲပြုကဲလာသွားကြစို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဘယ်လိုလဲအားလုံးအဆင်ပြေတယ်မလားပြေပါလေသူတို့အားလုံးဒီရုံမှာရုပ်ဖြစ်ပြီးရောက်နေပါပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ တနေ့ဦးလေးကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ထားရလားလို့ဟာလှုပ်ထားပါတယ်ငါတို့ရဟိုမှာတွေ့တယ်မဟုတ်လားသူတို့လည်းရောက်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြက်သွားတော့ဦးလေးနဲ့မခင်ဟိုမှာအမှုစစ်တော်မှာကျွန်တော်ကိုခေါ်နေကြတယ်ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်တန်ညောင်းဘာပြောချင်သေးလဲ ပြောချင်ပါသေးတယ်တရားသူကြီးမယ်ကျွန်တော်မှာအပြစ်မရှိကြောင်းကိုကြောက်ထားပြောကြလို့ပါတယ်တရားခ ไม่ใช่ว่าบุกเนี่ยอะกูจะน้องพี่มาสักการีก้าซึ่งยังเปี่ยมาเลยไม่ว่าบุกเนี่ยแต่แค่พี่มังกูจะน้องพี่มาพี่ปาร์เรจะน้องท่องจำมาเจ้าเด็ดด้วยกูกูกูกากรเรอันนี้เนี่ยพี่เราไม่ว่าบุยังดีพี่สิยังดีพี่สิจะน้องพี่เราอ่ะมั่งบ่มองตาหนังดีมูเน่ใส่เน่ลุยงกูตาพี่ว่าโอเคจะน้องลุยงกูไปพี่ว่าไหม แต่งงานจีจันนี่จะน้องเองเนี่ยก็ไม่ไปมาบาร์เรจะน้องมันยังมาดีแล้วก็จะน้องกูสวยสูบเต็มที่เทนชันนี่บีแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวอุบลเนี่ยนิสวันบีเป็นมุจุลุนจังกูเทนชันตัวพี่นี่ไปเลยทั้งพี่มาพี่เอาบุลูดีเลยโอเคจีจันนี่ฮะจะน้องเองก็ไม่ได้มาบาร์เรจะน้องพี่สิมาหอบบุกเนี่ย ไอ้หนี้ก็จะน้องเอ็มอาอุกขึ้นมาเอาลาบีไอ้ป่าเร่อุลลามเนี่ยกูตั้งเดนุเลยป้าป่าเร่ขมิ้นตัวนี้ว่าเอ็งอยากบีมาจะเข้าถ้วยตัวป่าดีเลยนับบีเปลี่ยนละจ้าป่าตัวนี้เอาเบจิ้งเปลี่ยนตัวมาจะน้องมาตีเลยป่าวดีจีซันเนี่ยฮะตัวนี้เอาถ้าตัวเดลุจะน้องจะอับย่อยป่าวแต่เมื่อตัวถ้าตัวจังกูเมียนเมียนเต็ดที่พี่อาบ้าส่วนยังน้องพี่เนี่ยจะน้องมาเปลี่ยนไหม ถ้าเกิดอะไรติดที่ถ้าตัวเรศรัวก็เบื่อมีมั่งเลยดีพี่สิฮะไม่เองอะพามิลูไม่พี่สิเบไม่ขำไปด้วยส่วนยังจะน้องขยันอยู่ไม่ใช่มาปอเอร่าก็ได้ไปมาเอ้พี่รัวก็มาหาจ้าลูกนี่เรื่องดูดีอะพี่จุลุนยังนั่งจุลุนนี่เรื่องดูดีอะมีอะไรชี้นี่บ้างเลยแต่เมื่อเบื่อมาเอเยี่ยมไม่รู้ไม่ใช่ลูกแต่มาหมู ये यू मैं लूरी का बे पहले फिर निदले रहो जनो मत ही भूखने अ दूरो का रो पाम पांच ले पावे कन्या अ ढांगो डियो नो का निबिरो आ सोंबिया बिन है माम हो बी मैं जनो लो डिया कहाँ डिया उन्हीं ने टेंचा जा हो डी यों नो बे सिलो यों नो का ने ओ है बी टेंचा जी फिर बारे अ दूरो डे हा अ ते मैं बी सिले गु माँखो जे पो बिरो का सिवा शानी जा बारे ऐ लूरी जा रोगा बेदू मामा पन्या बाबू क्या तेरो कंट्री यारे तड़ाजी को ताया तंबू ताई कहीं कहाँ मलूपे ने पिकरा सांस साउटे अम्या म्या जी या ओं ये दा खुरा बो ताऊ यू से सेरे इंजीनियर को मुझे बेबी रोगा पिकरा सांस साउटे ले जा रे दिया तुझे मिंग क्या दियो ने माया उन्हीं दे हो होगा उखे माँ ओने उ मैं प्यार मजे ने ओ यों में मत से सुनो बका बगुरी को जनो प्यार प्यार दिखने दिया खानी जनो पोटो पी मामुलो तुरु को मैं प्यार मजे ने ओ उके माँ ओने उलांगे ए ए सी जे प्यार ठाई ने बा जनो रो यंगोंगा सुनो रुवे प्यार पितलो साउथारे राजी को लेखन लाई बिरा का मजाके मावे दराजी प्योचारों में फिटोले पहले सीन शिनले सुरा गुलामी ने कुतांते नुगा माइंबो ने खोए बिरोगा सीन शिनले जाबारे ऐनी जांगो इंजीनियर उखे माँ ओं कुराइं चिनो कु प्योगे बुबारे क्या दाहोम हो दसायंगा सुंसान सिसे बारु यूनोगा दसें चिनो टंजा जिन पिपा चिनो डी मु पिटा प्यो भी आप याद रखना। जनोरो कंसर्ट दिया, आना भाई ने ते आऊं पाया भाई। ऐनी लोने तने माँ, उखे माँ उन्हे लोयन साना को मलाई खेराने पदे पीड़ोगा। जनोबो माँ सिक्कू त्वाबारे क्या? ऐराने जनोरो सब जैसा ऊजी अट्टे निया में ठिठा भारे क्या? राजा मुलु तू को प्यामी तो मायारे छोआ भारे। ऐनी निया माँ बे मिमान उतान टेने उलामी ने बा इंगो खोला रे ना भाई माँ चनो डलू पिया रा बाबे कोई माता मैं ती ने को जी मैं ये सिद्ध ठाई जामा चलाऊं ने लांस रोले महोदय बाबू क्या चनो रू माँ लोंगा सिंपी बु डुए दूरो को मेरा पिया रे कहाँ बाती रे क्या ऐ लो माँ मैं पिये ना सो पांसा कहाँ यारो रा बाबे अगु लेशी चनो रू छोने रे साउ माँ उखे माँ उन ठेठालू तू को प्यान छो माँ बे सिंपीरो डाबा बे क्या पहले छो याद ले सुरा रो पिए हैं अचनो रो नट्टे या बारे अगु दो इचे माँ शाची हैं नट्टे ठारे गुरी टामोशीरे सुंडा बे का पुकु म्या शापुजा बे क्या गुरी आलो अम्मा ताने अचनो पीठा बारे पहले मचा दे ले माँ नाना यार अंगुसे गु सुने म चेची खाने डिग्ने निज़ुरी हो चुना ये था बारे में क्या उखे माँ उन्हें उलागे चुना रोग सिसे को पीवा बा बा बालो सिसे कहाँ माले बाएं चो याची जाओगे कि मैं उलागे या चो दो हाँ सोंडाओ रिसुरा तेरी ठाणा माओ हम्म कोई माता तांजाओ तांजाओ कोई माता मिंदु से यों नहीं देखो पा, लम्बे दिन तंदे, तो बहुत ज़्यादा पा, मिंदु हो बे खाने को किले समा, तंदे, फिर हमला, ना खोला रे लुई ले, अल छोटे मारे फॉर्म शीरो, पीन हाने क्वा, तीज लामेरा, मारो वो चाउटों लो, मैं कौन सा दला, हैं? खोए मारा, लुबाओ वाले, कैंगवा, कैंगवा, ओ, तेरो मिया बोली, लमिया, ओ, मिलो काउ किते मिएगुई मिया, ना लेने रो मट्टा मुहे, या, हाँ, मैं हाँ छिराऊं ने बैठा ने मैं मचा बा, दिनिया माँ, मेंगो ये गुन, तू आप ही लाए मैं ना लेता ला, हेलो, ताने, प्या, ခင်ဗျားကတချီတပွဲကျဲကျင်သေးသလားလာစမ်းမအောင်ဒီမလို့ပါနဲ့ငါမလို့ပါနဲ့တာညောင်းဟာမလို့ပါနဲ့ကွာတဘောကြဘူးကောင်းတော့ကွာဟမ်ကိုခံရတဲ့အခါကြတော့ကကြောက်တာတလားကွာမင်းဟာလေကြားနေတွေ့တော့သမင်းနဲ့တွေ့တော့ကြာသူများကိုကြောက်တွန်းတဲ့အခါကိုချင်းမဆမိဘူးလားဟမ်မင်းတို့မှတ်ထားပါလက်ဖွားလို့ကြင့်ကြံတတ်တဲ့အကောင်ကိုပဲခန့်ကအင်ဂျင်နီယာတွေမှာတွေ့လား တွေ့တယ်မှာမှတ်ထားဒီပွဲဟာတန်ချောင်းရဲ့အောင်ပွဲတာမမို့ရင်အမှန်တရားရဲ့အောင်ပွဲတွေမသိကြသလားအဲ့ဒါမှတ်ထားစမ်းပါကဲဦးတန်ချောင်းရင်ခင်ဗျားလှုပ်ပြီပြို ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခမည်းမအပြစ်မရှိဘူးဆိုပြီးဒီနေ့ပဲအထက်ကစာရောက်လာတယ်ကဲခမည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနိုင်ပါပြီဟာဘွန်တလေးတမခင်ကုတန်ချောင်းကိုလှုပ်ပြီမခင်ကြီးတိလားတိလားဟမ်ဟဲ့ကြည်စံဒါပါလုံးလို့လေဟိုမှာလူတွေနဲ့ဟာ I'm sorry ทมิ้นไฉนนี่ซวยหลูอ๋อมักกินตาชิกุตันนี่สิลาดล่ะโอเคด็อกเตอร์อ๋อท่าโรมาดุขะต้วยเลยอ่ะพี่เลยต้วยเลยอ่ะพี่ท่าด้วยจม้าวินนี่บาดิตะคาท่าจม้าสิลาพี่ปิ้วตัวได้สกาเตเวโกจม้าน้าเลยบาพี่อะคือรอกุตันตีเนี่ยกุละหมี่นูเนี่ย သူတို့ချင်းဖော်ရာကဒီကိစ္စတွေပေါ်လာရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါရဲ့တာကြောင့်ဒါလေးကြားကအနေခက်တယ်လို့ပြောခဲ့တာပေါ့ပြောခဲ့တာပေါ့ခုတော့ကိုတန်ကြောင့်ပေါ့တစ္ဆာမဆောင်စည်းခဲ့လို့ဒုက္ခလာလာကြီးတွေ့နေပါပေါ့လားတော်တော်ရဲ့ထိုင်း တချင်တော့ထောင်ရမရလို့အခေါ်ခံရမှကြောက်လို့ကိုချစ်သူပေါ်တစ္ဆာဖြစ်ခဲ့မိတယ်အခုတော့ထောင်နာမှာတည့်ရွယ်ဝဲနေရတော့မှာပါလားဒေါက်တာရဲ့ထိုင်းကိုဒီကန်လိုပဲအောင်မိလိုက်ပါတော့ကွယ်အလိုကိုခင်မအောင်ကတော့ဓမ္မလာနဲ့ဥလှမြေကတော့ တော့ခင်မြတ်တန်တို့ပါလားဟုတ်ပါဘူးဥလှမြေစရီလည်းပါလာတကူကျွန်းပါလားဥခင်မအောင်တွေ့ချင်းမင်းလာပို့တဲ့ချင်းနေဟုတ်ပါဘောကျူတာတွေတွေ့လိုက်စိတ်မကောင်းလိုက်တာရှင်ကိစ္စမရှိပါဘူးဟုတ်တာပေါ့အချုပ်ထဲမှာဆိုတော့အစားကောင်းတောက်ကောင်းနေဘေးရွနေမှမလဲနော်မောင်ဟုတ်တာပေါ့ကြီးရေမောင်ကချုပ်ထဲကိုရောက်ခုတော့ကသိသိတာပေါ့သိဗျာခင်ဗျားတော့မဆော့ပါဘူးခင်ဗျာ มาสิริโชติบาริธรรมบาลาโกดะสะตะโรจิซะมองมาอ๋อท่องจ้องดอมะกองกองตีถ่าดาเวเลซะตะตอโดมาลายะญิณาเลยมะก้องมาล่ะพะพี่ลุลิงบาพะพี่ชิ่นปูมะปาบาอ๋อหุตะปอจิม่ายะปูเปปาบะมะลิปูวะมากะชิ่นเมหุติโนมองเนาะตอบารอเยตอบารอตอบารอตรุโกตะนาบาเรเกตอบาลาเนี่ยปองตินะคะเนี่ยจันเราชิตุนูโก ขึ้นไปบ่ครับจั่วเราหมู่บ่าตอจั่วเราหมู่บ่าโลกะผู้อจีตันเตตุโมหะผู้มีเลยันเวสุเนปราตาปวยจันตุสาปยายะยันตุโอ้ผู้ตาเอลาเฮผู้ตาคุณตุมาผู้มวยปูโอ้จาสเว ตาเยโดเยสันมูเตยุนูนูยารอมาลาอูตาเตยาตุกวินโมยันเตยาตันญีญาอามันจีวาขันยะเยบวาลุญญามันเนยะเวยัจจิตาอูตาตริตาเตสาเวตโดดาริดาดีลาดี Sabe todo la vida, la vida, la vida. ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမှားယူမှုဖြစ်လာပြီဆိုရင်မခင်ရစ်အကယ်ဒမီတင်တင်နဲ့မခင်ချဖြစ်နုနုစိတ်ရုပ်ရှင်မင်းသားကျော်မင်းထွန်းကဘာတုံထွန်းဦးဇော်အေးတန်ဘန္ဒရာအောင်မြင့်ဖြတ်ပုံသိမ်းလာအောင်အချရောချစ်နိုင်ဝင်တိုက်ထော်အောင်ဟိနဲ့မောင်ကြီးရွှေတို့ကပါဝင်တင်းဆောင်ထားကြပါတယ်ဇဝင်ကြီးမြတ်ကိုမှုတကရစ်ဆက်ပြီး ဒေသရှင်မောင်မောင်မြင့်စိန်နဲ့ဇော်အေးတန်းတို့ကကီတာမှုနန္ဒာဦးတန်းပေဖွဲ့နဲ့တွဲဖက်တီးဆိုပေးထားပါတယ်အတန်ဖောက်ဥက္ကိဦးနဲ့နေလင်းတို့ကပါရမီစတူဒီယိုတွင်သွင်းယူပြီးအေယာဦးကအတန်တီးဖြတ်ကသီရိဆွေအမှုပညာထုတ်လုပ်ရေးမူပိုင်အတွက်ခိုင်းစားသွင်းဒေသသွင်းအမှတ်300တစ်ဆက်ချောက်ဘာလံရန်ကုန်မြို့ကတပီလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ချစ်တော်တာရှင်အပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ